فإن قيل هل يعمد المفوض الهلاك والفساد جي أتسلميك أنا وزك سلميك أمتو aliye yegemeza mambo yake yote kwa Mungu kwa ufadhili wa amri ya Allah inna Allah basirun bil ibad, kwamba ukishayegemeza kumwachia Mungu, kule kusema unamwachia Mungu ndio kusema utanani hii utafanikiwa. Swali, walfasada atasalimika na kuangamia, walfasada na kuharibikiwa? Wadaru, wakati dunia tunayoishi daru mihna, ni nyumba ya mitihani. Fala maelewa anna fil aghlab, mara nyingi, la yufalu bil mufawwid illa salah, halifanyu kwa huyu ayegemezaye mambo yake kwa Mungu isipokuwa lenye maslahi na yeye. Wakad yufalu bihi fi nadiri, na anaweza akafanyiwa lakini si mara nyingi, ghairu salahi, lisilo na maslahi. Walidhalika rubama ya khudulu, na kwa sababu hiyo basi hutokea mara chache akaacha kumpa nusra na msaada. Fayakau an manzila titafuidhi, akaanguka na kutoka kwenye ngazi ya kuegemeza mambo yake kwa Mwenyezi Mungu. Wala salaha lil abdi fil khudlani wal wuqu'i, na hakuna yani kufanikiwa au kumwendea vizuri mambo yake mja katika hali ya kukosa nusra msaada, wal wuqu'i, na hali ya kuanguka, an manzila kitafuidhi, akatoka kwenye ngazi ya kuegemeza mambo yake. Akitoka kwenye manzila tutafuid, hakuna sala manufaa, bali kilichopo ni madhara. Wabihi, na maelezo hayo, kala Sheikh Abu Umar, ndivo Sheikh Abu Umar alivyosema rahimahullah. Wakila la yufalu bil mufawidhi illa ma fihi salahu, imesema kwa wengine kwamba hafanyiwi huyo anategemezaye mambo yake kwa Mungu isipokuwa jambo ambalo ndani yake swala na manufaa yake. Fima fawadha ila Allah subhanahu wa ta'ala, katika kile ambacho kakiegemeza kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu atampa, hampi lenye maslahi, bali atampa lenye maslahi kwake. Wal khudlan fima fawadha ila Allah subhanahu wa ta'ala, wal khudlan wal qusur, kukosa nusra na msaada. Wal qusuru, na kuwa chini ya daraja ya tafwidhi. Mimma la yaqau fihi tafwidhi, ni katika mambo ambayo tafwidhi haifanyi kazi kwenye hayo. Idhila shaka fi fasadi dhalika, hapana shaka kwamba hilo litaharibika. Tafwidh innama yakau fima yushaku fi fasadihi, tafwidhi hufanya kazi kwenye jambo ambalo tumesema nyuma yenye mashaka ya fasadi, ya madhara yake, wasulahi na manufaa yake. Wa hadha aula alqawlain inda shaykhina, na kusema kwamba tafwidhi ni kwa jambo ambalo haujui khairi yake na shari yake, ndio bora katika kauli mbili inda shaykhina rahimahullahu ta'ala. Idhi laula dhalika lama qawiyatil ba'ithatu wala tafwidhi, kwa sababu kama si tafsiri hiyo basi singalipata nguvu ule msukumo ala tafwidhi wa mtu kuyaegemeza na kuyaacha mambo yake kwa Mungu. Tukiacha tafsiri hiyo tukaenda kwenye tafsiri ya jambo lenye uhakika wa maharibiko na jambo lenye uhakika wa manufaa. Fa in qila hal yajibu an yufala bil mufawwidhi ma huwa al afdal, kama yataulizwa swali, hivi ni lazima kweli afanyiwe aegemezaye mambo yake kwa Mungu. Mahuwa alafdhalu, jambo lililo bora zaidi, ukishamwachia Mungu ndio Mungu atakufanyia lililo bora. Falam annahu la yujabu anna al-ijaba mustahilun fi haqqi Allah ta'ala. Kumlazimisha na kumwekea, kumlazimisha Mungu afanye jambo kwa upande wa waja wake ni jambo haliwezekani. Fala yajibu li abdihi, haiwajibiki, si wajibu li abdihi kumfanyia mja wake. Alaihi wajibu ulio unaompasa Mungu chaibu chochote. Wakad yafalu bil abdi laslah, aweza Mungu kumfanyia mja wake lenye maslahi zaidi. Duna alafdali, na akaacha lililo bora zaidi. Kwa hiyo kumbe kuna afdal na aslahi, ni vitu viwili tofauti. Labda tuseme maradhi, afya ni afdal, lakini ugonjwa kwa kuwa bila ya ugonjwa pengine ingetokea hili au lile, basi Mungu kumpa huyo mja wake maradhi fulani hasla, ingawa si afdal. Kwamba shughulini, shughuli zote yakienda, pilau, mandazi, bibibi, chai za maziwa zinapitishwa, sababu ya maradhi. Inawezekana hekimata min fiili, hiyo ni hekima katika tendo la Mungu. Alatara, kwani wewe huoni annahu qaddara linabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, alikadiria kwa mtume na masahaba zake, annamu tula llaili, walale usiku kucha, ila tului shamsi fi baadhi lasfar, kwenye baadhi ya safari, hata fatathum salatu llaili, mpaka masahaba, awacha masahaba ambao kwamba si maasumina, mtume mwenyewe ambaye ni maasumu, swala ilimpita. Wa salatu lfajiri, sio salatu llaili tu, mpaka alfajiri iliwapita vile vile. Wa salatu afdal minannaumi, inafahamika. Lakini kupitwa na swala, kuswali ni afdal. Kupitwa na swala siku ile ilikuwa ndio asla. Warubama yukaddaru lilabdi lghani, na mara nyingine hukadiriwa mja aliye na nafasi na neema fi dunia. Wa inkana alfakru afdal, ingawa ufukara ni bora. Anaweza kakadiriwa kupewa utajiri. Hii lugha hii ni ya kiwaliwali. Anaweza ukaguna sasa, mbona atuambia ufukara ni bora? Haifai sana. Warubama yukadaru lahu lishtighalu bilazwaj, aweza mtu kukadiriwa kushughulikia wake wala ulaji na watoto. Fa inkana tajarudu liibadati llah, ingawa kujitenga, kujishughulisha na ibada ya Mungu pekee ni bora. Fa innahu biibadihi khabirun basiru, Mungu ni mjuzi kwamba huyu haiwezi itikafu, ilmu haiwezi, basi apewa wake wanne na watoto karibu 30 ashughulike nao. Yawezekana. Wa hadha kama anna tabiba alhadhiq, kama ambavyo daktari bingwa anasiha atoaye ushauri kwa wagonjwa, yakhtaru lilmarid, aweza kumteulia mgonjwa maa shair, maji yatokanayo na shairi. Chukua shairi hii kaibambike kuchukucha asubuhi, unywe maji yake. Hiyo shairi yenyewe ikipikwa lazima iwe na mafuta, iwe na utoezi, iwe na roast, ndio inalika. Sasa wainkana mau sukari afla, maji ya sukari ni bora. Wa anfas, na yenye thamani kwake. Lima ulima anna salaha illati au alima, kwa vile alivyoelewa kwamba nafuu au kupona kabisa maradhi yake. Fima ishairi, tiba yumo ndani ya maji ya shairi. Wal maksudu lil abdi najat, malengo la mja, lengo la mgonjwa ni kuokoka. Minal halaki asiangamie, lal fadhl wa sharaf, si kupata heshima na kuvaa vijuba na hivyo. Hii ziada tu. Kwa hiyo huyu ni mgonjwa, kaja kwake kama daktari, lengo apone, sio lengo ahakikisha anakula vinono. Maal fasadi wal halaki, sharafu awe nayo, wal fadhli, huku anaangamia. Huyu si daktari mzuri. Fainkila fahal yakunu lmufawidhu mukhtaran, kwani aegemezaye mambo yake kwa Mungu anaweza kuwa na hiari kweli? Elewa kwamba kauli sahihi inda ulamaina annahu yakunu mukhtaran wala yaktah fi tafwidhihi, wala hilo haitii doa tafwidhi yake. Kwamba ameshasema kwamba hili na hili hili namwachia Mungu. Sasa ile kumwachia Mungu, bado ana hiari? Au asubiri ya kuota usiku, pengine ataletewa ndoto inayosema sasa fanya hivi. Nasema hapana, asubiri ndoto yeye, amwachie Mungu alafu afanye hilo, ana bado ana hiari kufanya. Kadhalika anna almana fihi idha kana lahu sulahu fil mafdhul, maana ikusudiwayo hapo ni kwamba kama maslahi yako kwenye hilo lisilo na ubora, wal afdal, maslahi yako kwenye lililo bora, fa huwa yuridu min Allah ta'ala an yusabbiba lahu al-afdal. Kwa tafsiri maana yake anataka Mungu amsababishie kupata lililo afdal. Kama ana al-marid yaqulu al-tabib, utakuta mgonjwa humwambia daktari, ijal dawai ma sukar, daktari naomba chonde chonde, dawa yangu ifanye ni maji ya sukari, duna shamai shairi, maji ya shairi siataki tena, kama ndakusema dawa chungu na hivi sitaki. Sindano idha kana li salahum fi kilahima, kama itakuwa maslahi yamo kwenye vyote. Daktari, dawa hizi za kuchoma sindano, alafu kuna dawa za vidonge, kwani maslahi yako wapi? Kama maslahi yako kwenye vyote, basi nataka moyo ile inataka fulani. Mimi sipendi sindano au sipendi vidonge, wengine wapendi vidonge, ndio liyahsul lahu alfadl wa salam, ili apate vitu viwili kwa pamoja, ubora lakini pia maslahi. Kwa hiyo mgonjwa anakuwa huru pale anapokuwa tiba zote mbili zinakidhi tatizo lililompeleka hospitali. Fakadhalika al-abdu idha sa'ala Allah ta'ala yaj'ala salahahu, anapomwomba Mungu afanye maslahi yake, fima huwa al-afdal, kwenye lililo bora, wa yusabbiba lahu dhalika, na msababishie kulipata hilo, yajma lahu al-fadla wa salah, ili amkusanyie fadla na salah jamia. Ndivyo inavyokuwa. Mungu, mimi nakuomba unipe mke mzuri, akipita watu wanageuza shingo, lakini pia awe na tabia nzuri na anasikiliza. Hasa isema una mbona unataka yote? Mungu, nataka gari nzuri, nikiweka mafuta nikienda hakuna kuchemsha, hakuna Mungu, nataka nyumba nzuri. Lakini kwa hiyo kwenye nyumba kuna stara, hiyo ni asla. alafu kuna ule uzuri wa watu kwa nyumba ile imejenga pa. Hiyo ndio afadhali. Yawezekana. Walakin bisharti annahu ikhtara Allah as-salaha fi ghairi al-afdal. Walakin kwa sharti annahu in ikhtara Mungu akimteulia ikhtara Allah lahu maslahi katika kisichokuwa bora kwa mtazamo wa macho yake. Macho yake anaona nililopewa si bora, lakini ndani yake mna maslahi. Ayakuna rabbi. Sharti lake aridhie bidhalika kupewa. Eh?